Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda cihat. Utbe bin Amir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam minberde şöyle derken işittim. Düşmanlarınız için elinizden geldiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz, kuvvet atmaktır. Yine dikkat ediniz, kuvvet atmaktır. Yine dikkatli olunuz ki, kuvvet atmaktır buyurdu. Yine Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yakında pek çok yerler fethedeceksiniz. Allah sizlere pek çok yardımlar edecektir. Hiçbiriniz oklarıyla eksersiz yapmaktan bıkıp usanmasın. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam kim atıcılık öğrenir de sonra onu terk ederse bizden değildir veya bize isyan etmiştir buyurdu. Bu ve benzeri hadislerden öğrendiğimiz Müslümanın savaş için kuvvet ve atmak tabiriyle ifade edilen tüm savaş aletlerinin hazırlık safhası olan savaş eğitimi ve tatbikatı için alır. Bu öğretilere göre Müslüman her devrin şartlarına göre uygun silahları kullanmalı veya kullanmayı da unutmamalıdır. Bu dünya sulhu ve selameti için gereklidir. Müslümanların her devir ve her zamanda güçlü ve kuvvetli olmaları, bu hazırlıkları yapmaları, İslam düşmanlarının onlara karşı besledikleri kötü niyet ve düşünceleri önler ve onları kalplerine korku salar. Atıcılık, binicilik ve benzeri savaş becerilerini öğrendikten sonra unutmamak ve terk etmemek gerekir. Bu, dini ve dünyayı korumanın temel şartlarından biridir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah bir ok yüzünden üç kişiyi cennetlik eder. Hayır ve sevap umarak o oku yapan sanatkarı. O oku Allah yolunda kullanıp atanı. Oku atana yardımcı olanı. Atıcılık ve biniciliği öğreniniz. Atıcılık öğrenmeniz biniciliği öğrenmenizden daha çok benim hoşuma gider. Kim atıcılık öğrendikten sonra onu hiçe sayarak bırakırsa o nimeti elden kaçırmış olur veya nankörlük etmiş olur. Seleme bin Ekva radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam satış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve "Ey İsmailoğulları atınız, atıcılık öğreniniz çünkü babanız İsmail de atıcıydı" buyurdu. Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatü vesselam atış müsabakası yapan bir topluluğa uğradı ve "Ey İsrailoğulları atınız, atıcılık öğreniniz çünkü babanız İsmail de ok atıcısıydı." Amr bin Abese radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimsenin Allah yolunda bir ok atması köle azat etme sevabına denktir. Ebu Yahya'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah yolunda malını harcayan kimseye Allah 700 misli mükafat verir. Ebu Said radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa bundan dolayı Allah onun yüzünü 70 yıl cehennemden uzak tutar. Ebu Umame radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasında yerle gök genişliğinde bir hendek açar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse savaş yapmadan veya cihada katılmayı gönlünden geçirmeden ölürse bir tür nifak üzere ölür. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gazvede beraberdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Medine'de bir takım insanlar var ki siz yürüdükçe ve herhangi bir dereyi geçtikçe onlar sizinle beraberdir. Onları hastalık kolu koymuştur. Başka bir rivayette ise onları geçerli mazeretleri geride alıkoymuştur buyurdu. Ebu Musa radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına bir bedevi geldi. Ya Resulallah, adam var ki ganimet için savaşır, bir başkası şöhret kazanmak için savaşır, kimi de cesaretini göstermek için savaşır. Bunların hangisi Allah yolunda diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşırsa, sadece o Allah yolunda savaşmış olur buyurdu. Allah yolunda savaşıp şehit olan ancak bu üçüncü gruba dahil olan kimselerdir. Değilse başka kimseler şehit olmazlar. Her dinin kendisine göre bir şehidi vardır. Her hayat tarzı ve yaşam biçiminin de yine bir şehidi vardır. Devrim şehidi, basın şehidi gibi. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cihada çıkan bir birlik ve seriye savaşır, ganimet alır ve ölümden kurtulursa, mükafatlarının üçte ikisini peşin olarak almış olurlar. Bir birlik veya bölük cihada çıkar, ganimet elde edemez, şehit olur veya yaralanırsa, onların mükafatları ahirette tam olarak verilir. Ebu Umame'den radıyallahu anh, bir adam, ya Resulallah, seyahate çıkmam için bana izin ver dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin seyahati Allah yolunda cihada gitmesidir buyurdu. Bu sahabi Osman bin Mazun'dur. Kendisi peygamberimize gelerek kendisini hadımlaştırmak için izin istemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmeyip ümmetimin şehvetini önleme yolunu oruç tutmak olduğunu bildirmiş, ruhbanlığın caiz olmadığını bildirip seyahat ve gezinti için de ümmetinin seyahatinin cihat olduğunu haber vermiştir. Ticaret, ilim öğrenmek, hastalığa çare aramak gibi faydalı seyahatlerin yanı sıra, gayesiz ve maksatsız zaman öldürmek, haram ve yasakları işlemek için bulunduğu memleketten çıkmayı İslam seyahat olarak kabul etmez. Kendi memleketinden Müslüman ancak cihat için çıkabilir. Bu davet, emri bil maruf, nehyanil münker için olabilir. O zaman yapılan tüm seyahatler bir nevi cihat yapmış gibi sayılır. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Düşmanla karşılaşmaksızın savaştan dönüş, savaş açısından savaşa gidip savaşıp geri dönmek gibidir. Bir daha okuyorum. Düşmanla karşılaşmaksızın savaştan dönüş, savaş açısından savaşa gidip savaşıp geri dönmek gibidir. Yani cihadın her anı kişiye sevap kazandırır. Giderken de sevap kazanır, dönüşte de aynı sevabı kazanır. Çünkü hepsi Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmıştır. Ebu Umame'den radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim cihat için savaşa çıkmaz veya savaşa çıkan bir mücahidi donatıp savaşa yollamaz ya da cihada çıkan kimsenin aile ve çocuklarına bakmak suretiyle hayırlı bir işte bulunmazsa, Allah o kimseyi kıyamet gününden önce büyük bir belaya uğratır. Enes radıyallahu anh'ten Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Siz Müslümanlar olarak müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz. Cihadın ana esaslarıyla ilgili temel talimat niteliği taşımaktadır. Dil ile cihat demek, mücahitleri cihattan önce ve cihat esnasında düşmanla savaşa teşvik edici, onların cesaret ve şecaatlerini coşturucu vasıfta sözler söyleyip, şiir ve makaleler yazarak faaliyet göstermektir. Cihadın bir parçası sayılır. Kafir ve müşriklerin kınanması, tehdit ve kötü akıbetlerin ortaya konulması, sapıklık ve batıl yolda olmalarının ortaya konulması ve morallerinin bozulması da dil ile cihadın bir çeşididir. Ebu Hakim'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber bulundum. Gündüzün ilk vakitlerinde savaşa başlamadığı zaman, güneşin batmaya meyletmesine kadar geciktirip, rüzgarın esmesine ve ilahi rahmetinin inmesini beklerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyiniz. Karşılaştığınız zaman da sabırlı ve dirençli olunuz. Savaş istenmez. Ama savaşla karşılaşınca da sabır ve sebat gösterilir. Savaştan kaçılmaz. İslam dini savaşı istemeyi emretmez. Fakat herhangi bir sebeple savaş çıkarsa, Müslümanlar o savaşa katılmak, savaşta sabır ve dirençli olmak durumundadırlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Harp hileden ibarettir. Yani aldatmak, hile yapmak, kalbinde gizlediği niyeti açığa vurmak gibi anlamlara gelen hud'a kelimesine göre, Müslümanlar harp esnasında nasıl imkan bulurlarsa, o şekilde hile yaparak harbi kazanmaya çalışırlar. Yalanın söylenebileceği üç yerden birisi de savaş ortamıdır. İslam ordusunun sayısını gizlemek, azı çok göstermek gibi harp taktiği çeşidinden her şeyi Müslümanlar yapabilir. Sulh halindeki şartlar savaşta beklenemez. Düşmanı yanıltmak için her türlü hileye başvurulabilir. Savaş dışında değişik sebeplerle ölüp hükmen şehit sayılanlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şehitler 5 kısımdır. 1. Bulaşıcı hastalıklara yakalananlar. 2. İshale tutulanlar. 3. Suda boğularak ölenler. 4. Göçük altında kalarak can verenler. 5. Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Ebu Hureyre'den Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına, siz kimleri şehit sayarsınız diye sordu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, kim Allah yolunda öldürülür ise o şehittir dedik. Bunun üzerine Resulullah, öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demek ki buyurdu. Ashab, o halde kimler şehittir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da, Allah yolunda öldürülen şehittir. Allah yolunda ölen şehittir. Bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir. İshalden dolayı ölen şehittir. Suda boğularak ölen şehittir buyurdu. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Malını korumak uğrunda ölen şehittir buyurdu. Zeyd bin Amir'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda hayatını feda eden şehittir. Ailesinin ırz ve namusuna tecavüz karşısında mücadelede öldürülen kimse de şehittir buyurdu. Ebu Hureyre'den şöyle dedi. Bir adam Resulullah'a gelip, ey Allah'ın Resulü, birisi gelip malımı almak isterse ne yapayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona malını verme buyurdu. Benimle kavga edip beni öldürmeye kalkışırsa ne yapayım diye sorunca, sen de onunla savaş buyurdu. Ya o adam beni öldürürse deyince, Resulullah sen şehit olursun buyurdu. Peki ben onu öldürürsem ne olur diye sorunca, Efendimiz o da cehenneme girer cevabını verdi. Köleyi hürriyetine kavuşturmak. Ama o sarp yokuşu tırmanıp geçemedi. Bilir misin nedir o sarp yokuş? İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmaktır. Beled suresi ayet 11-13. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim Müslüman bir köleyi hürriyetine kavuşturursa, Allah onun her organına karşılık hürriyete kavuşturanın bir organını cehennem ateşinden kurtarır. Üreme organına varıncaya kadar. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi işleri yapmak daha faziletlidir diye sordum. Allah'a iman ve Allah yolunda cihat etmek buyurdu. Hangi köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Sahibi yanında en kıymetli ve fiyatı en yüksek olanı buyurdu. Kölelik yani rakabe kelimesi esasen boyun anlamına gelir. Böyle denilmesinin sebebi kölenin manen boynundan bağlanmış gibi olduğuna işaret etmek içindir. Erkeğine köle, kadın cinsine de cariye denir. Bugün kölelik müessesesi kitaplarımızda yazdığı gibi savaştan elde edilen köle pazarlarında alınıp satılan çeşidiyle yoktur. Fakat Kur'an'daki ve hadislerdeki köle azadıyla alakalı ayetler Nisa suresi ayet 92, Maide suresi ayet 89 ve Mücadele suresi ayet 3'e bakabilirler. Köleyi hürriyetine kavuşturma işini nasıl yapacaktır Müslümanlar? Bu soru her zaman herkes tarafından sık sık sorulur ve cevap bulunulmaz. Bizim kanaatimiz şudur ki bugün bağımlılık diyebileceğimiz hastalığa kapılmış kişilerin kurtarılarak bağımsızlığa kavuşturulması gerekir. Meşru ölçüler içerisinde büyük borç altında kalmış ve yoksulluğun tutsağı haline gelmiş kimselerin kurtarılması gerekir. Veya Müslüman olduğundan dolayı siyasi tutuklu durumunda olan siyasi tutuklular ve Müslüman olduğu için terörist kabul edilen kimselerin içinde bulundukları tutsaklıklardan kurtarılmaları gerekir. Özlü söylemek gerekirse, Beled suresi ayet 13'te belirtildiği gibi, Müfessir Begavi tarafından nakledilen ve İkrime Müfessir Fahreddin Razi'nin yorumu olarak insanoğlunun tüm boyunduruklardan kurtarılması demektir. Bu boyunduruk, bu zincir, bu tutsaklık, bu sömürü, bu sosyal ekonomik ve politik biçimlerde kapsar. Dolayısıyla siyasi yasaklılar bir tutsaktır. Değişik usta ve sanatkarlar yine ayrı bir ekonomik tutsak durumundadırlar. Sosyal hayatta namusunu satılığa çıkaran kadınlar da bir nevi tutsaktır. Hepsinin değişik şekillerde kurtarılmaları gerekir. Kölelere iyilik etmek. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranın. Doğrusu Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez. Nisa suresi ayet 36. Marur bin Süveyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer'in üzerinde değerli bir elbise gördüm. Kölesi de aynı elbiseyi giymişti. Bunun sebebini sordum. Ebu Zer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında köle asıllı bir kimseye sövdüğünü ve annesinden dolayı ayıpladığını anlattı. Bunun üzerine Resulullah ona şöyle demişti. Sende cahiliye huyundan bir parça var. Onlar sizin hizmetçileriniz ve aynı zamanda kardeşlerinizdir. Allah onları sizin iradenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi varsa kendi yediğinden ona yedirsin, giydiğinden de giydirsin. Onlara güçlerinin yetmeyeceği şeyler yüklemeyin. Şayet ağır bir iş yüklerseniz onlara da yardım ediniz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu sofrasına oturtmaz ise kendisine yiyebileceği kadar bir miktar versin. Çünkü yemeği o hizmetçisi hazırlamıştır. Bu iki hadiste köle, hizmetçi, işçi, yardımcı, çırak, kalfa gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Böyle kimse kullananlar ve çalıştıranlara ağır yükler yüklememeliler. Eğer yükler ağır olursa yardım etmelidirler. Yemeklerini de beraber yemezlerse aynı yemekten onlara da yedirsinler diyerek toplum içinde gerçek hoşgörü ve adaletin nasıl gerçekleşeceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmektedir. Hem Allah'ın hem de Efendisi'nin hakkını gözeten kölenin fazileti. İbn Ömer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir köle Efendisine karşı samimi olur, Allah'a da güzelce ibadet ederse onun için iki kat mükafat vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Efendisine hizmette samimi olan ve her işini iyi yapan köle için iki kat mükafat vardır. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbine güzelce ibadet eden, efendisine karşı vazifelerini gerektiği şekilde samimiyetle yerine getiren ve ona itaat eden köle için iki kat mükafat vardır. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. üç grup insan vardır ki onların sevapları iki kattır. 1. Kendilerine kitap verilenlerden olup hem kendi peygamberine hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden kimse. 2. Hem Allah'ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getiren köle. 3. Bir cariyesi olup onu iyice terbiye eden ve ona lazım olan şeyleri iyice öğreten, sonra da hürriyetine kavuşturarak onunla evlenen kimsedir. Ya Rabbi, sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, dünya musibetlerine tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Bunları soyumuza da nasip et. Allah'ım, bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve töbüleyk.